Hei du! Hei, det var lenge siden sist. Ja, det var litt. Hva driver du med nå? Du, jeg har begynt som sånn kanonfotograf. Kanonfotograf, ja. Hvor jobber du henne? I Forsvaret.